Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 4:30, jest 28 Hordada roku 1397. Za naszym teherańskim oknem 26 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. ای تنین دل نشین در ترانه ها توی، ای بهار ماندگار عاشقانه ها توی، با به گل شکفته شد با گل شکیده تو، دل چراغ کوچه ها روشن از امید تو. تیم قهرمان ایران، قهرمان به من ایران، با همیشه باشیم ما پیروز میدان. تیم قهرمان ایران، قهرمان به من ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان. Szok i niedowierzanie. Takie zazwyczaj reakcje widzę. Nie na wynik meczu Iran-Maroko, ale na filmy, które pokazuje, jak się Irańczycy po meczu i w trakcie meczu potrafili bawić niczym już by zdobyli to Mistrzostwo Świata. To raptem wymęczone, wyrwane w ostatnich chwilach zwycięstwo nad Marokiem 1-0. Tak sobie myślę, że Australia ma piłkarza, który nazywa się Jedynak, chociaż wszyscy wołają na niego Dziedinak, a Iran ma swojaka. Swojaka strzela Maroko i w ostatniej chwili Iran odnosi swoje drugie historyczne zwycięstwo w Mistrzostwach Świata, w historii swoich udziałów w Mistrzostwach Świata. Przypomnę, pierwsze, jedyne do tej pory to rok 1998. No i jakże istotne z wielu względów zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi. Teraz Iran śmieje się, że jest w grupie śmierci. Grupa śmierci polega na tym, że Iran oczywiście umiera w tej grupie, bo ma tam przecież jeszcze i Hiszpanię i Portugalię. Ale na chwilę obecną po pierwszej kolejce zawodów w grupach jest na prowadzeniu. Proszę posłuchać, jak Irańczycy potrafią się bawić, oglądając mecze na wielkich telebimach w Iranie. Nikt nie poszedł spać tamtej nocy. Ulice były pełne samochodów. Zresztą zazwyczaj no, tym różni się to życie na wschodzie od życia na tym naszym tak zwanym zachodzie, że tam ulice wieczorami po zmroku wcale nie są puste jak u nas, ale pełne ludzi. No, tym bardziej tak musiało być po piątkowej nocy, kiedy to Iran odniósł swoje zwycięstwo nad Marokiem. Przyznam szczerze, że udało mi się uniknąć w tym roku słuchania różnych piosenek okolicznościowych związanych z mundialem. Mogę się pochwalić tym, że ani jednej polskiej piosenki nie słyszałem i z tego, co do mnie dociera, to raczej niewiele stracone. Natomiast w Iranie, no oczywiście gro tych piosenek, tak jak można sobie wyobrazić, ale jedna z samego południa Iranu, z zachodu i południa, czyli z Buszeru nad Zatoką Perską, jest bardzo, ale to bardzo ciekawa, szczególnie w swojej drugiej części. Proszę posłuchać. دولایه روی آسفالت که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیته، یه پا دو پا مال ماست داداش حالیته. برهنه به جا تو کوچه ی آسفالتی، هر سه تا کورنر یه دونه پنالتی. ما با جدول کوچه کردیم یک دو، ما رو نترسون از کریستیانو رونالدو. یه ضربو کجای دنیا دیدی؟ تا حالا با توپ دلای کات کشیدی؟ یه ربات صلیبیش پاره میشه مرده، تا حالا زانوهات آبو برده؟ اگه پخش میشد شبکه یک روزی فیلم فرار به سوی پیروزی، ما بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه میزدیم رو زمین خاکی. این زخم به دست نیومده ارزون، ما رو از سیبای دخیا ندست. راموس و کاستان اینا نمیشن واسه بچه ها داستان، دیریب زنای اونا ایسکو و آلبان، چشایی میخورن هر دوشون از اشکان، نگو وسط فقط سرخی و بوسکت، که لژیونرامون میکنن سوزکت. اسکور بردا پوکی چرمنده، پرتابای دست ویران بنده، تیممون دونه کردن و فوت آبه، میگینم مهمون ما کیکان و شابه. چه کابوسیه نیمار گوشت بزنگن سی کچی گفت اومد، گوشت بزنگن سی کچی گفت اومد، یهو دیدی نیمار اومد عمر افت اومد، یهو دیدی نیمار اومد عمر افت اومد. Yeah. Maşallah, maşallah. Maşallah, elema, maşallah. Elema, elema, li, maşallah. یعنی این یه سایه چنان بندازیم تو لایش که نفهمه کجا خورده. وای ماشالله الهله ما ماشالله. محمد سلاح تو چی سلاح میدونی؟ یعنی فقط جای ابراهیم تهامی تو تیم خالیه. ماشالله جونو محمد آبدزاده. Piosenka o tym, jak to wszyscy są słabi, jacy to my jesteśmy wspaniali, zaprawieni w bojach dzięki temu, że gramy plastikową piłką na asfalcie z bosymi nogami, a wy to w ogóle padacie, jak wam wiązadła strzelą, a my mamy wodę w kolanie i gramy dalej. Chcemy być na plakatach, które powiesisz na ścianie, więc kto tam jest najlepszy w tej ich drużynie? Jakiś Ramos i Kastan nie będą żadnym problemem dla naszych chłopaków. Isco to cienias przy naszym Aszkanie. Nie mówcie, że został tylko Sergio Busquets, bo przecież przy naszych Lwach jest jak jakiś karaluch. Wiem, jak wygrać. Mówisz, że nie? No dobra, jak się nie uda, to bądź naszym gościem. Postawimy ci ciastko i coś do picia. Tak śpiewa ekipa z Buszelu. Polecam teledysk do zobaczenia w internecie. Znaczna jego część kręcona w podcieniach. Tuż obok mieści się fantastyczna, tradycyjna herbaciarnia. Bardzo polecam. No i cały teledysk oczywiście skrzący werwą i pozytywnymi emocjami, choć ten tekst, no tak, gdy się wszystkich zrównuje z ziemią w tym tekście, można za daleko nie zajść. Szczególnie, że przed Iranem jeszcze Hiszpania, a potem Portugalia. Ale zostawiamy na razie Iran. Od kilku ostatnich tygodni zaczynaliśmy Radio Teheran fragmentem z płyty poświęconej irańskim, to nie, tureckim wokalistkom. To płyta przygotowana przez naszą Kornelię Binicewicz dla tureckiego oddziału Sony. No to pora na kolejną piosenkę z tej płyty. To znana już nam tu w Radiu Teheran, Esmeray. Aşkın meyvesini sen olmadan kopardın. Bu sevginin etkisini benim gibi duymadın. Ben sana bir yar oldum, neden sen olmadın? Bir sebebi var ise bil ki sana doymadım. Yazık oldu sevgimize, söyle şans mı ayrılma? Yazık oldu sevgimize, söyle şans mı ayrılma? Bil ki böyle ölmek de bir, ölmeden de yaşamak. Bil ki böyle ölmek de bir, ölmeden de yaşamak. Bil ki böyle ölmek de bir, ölmeden de yaşamak. Bahçemde güller soldu, güneşimde doğmadım. Çölde yanan şu kalbime bir damla su olmadın. Ne güldüm ne ağladım, şu bağrımı dağladım. Her çileye bir dost oldum. Yüreğimi bağladım. Nie ma znaczenia teraz, czy będę żyła, czy umrę bez twojej miłości. Nic już nie ma sensu, tak śpiewała Esmeraj w roku 1981 na swojej ostatniej płycie. Disco już wkraczało na salony tureckie, także przecież, ale my możemy wrócić kilka lat tak naprawdę do połowy poprzedniej dekady, konkretnie do roku 1974 i posłuchać, jak ta sama Esmeraj śpiewała o tym, że nie chce mieć bogactwa, nie chce żadnej urody, że gdyby to tylko było możliwe, to znów chciałaby cię kochać 100 razy, 1000 razy. Pişman olmazdım yan bir tek anında. z głosami tureckimi, z kobiecymi głosami tureckimi jeszcze przez chwilę zostaniemy, z tym, że przeniesiemy się do współczesności, a nawet można powiedzieć nieco w przyszłość wybiegniemy. Derya Yildirim i zespół Simsek pojawili się przed 2 tygodniami. Przed tygodniem miała się pojawić piosenka ich autorska, a nie nowa wersja piosenki z lat 70. czy 80., które wykonują. Ale tak się nie stało. Chochlik nam się wkradł. Mam nadzieję, że dziś będzie wszystko w porządku. Derya Yildirim i grup Simsek. Nie, żebym z jakimś uporem maniaka, ale lekko tylko wspominam, że państwo wystąpi wkrótce w Polsce na OFF Festiwalu. We'll be right back. Memcaldi, taki tytuł nosi mini album czteroutworowy Deril Dirim i zespołu Simszek, który ukazał się jeszcze w roku ubiegłym i praktycznie tylko z tym materiałem zespół przyjeżdża do nas, do Polski, z tym materiałem opublikowanym, co będą grać jeszcze. Będzie można się wkrótce na OFIE przekonać. Głosy kobiece, tak owszem, jeszcze zostają, ale z Turcji będziemy już powoli wyjeżdżać. Jasmin Hamdan, Libanka, od kilku już ładnych lat w Paryżu mieszkająca. No, trudno nawet powiedzieć, że opublikowała nową płytę, bo ta ostatnia, Dżamilat, ukazała się w roku ubiegłym i w jakichś tam drobnych fragmentach na antenie Radia Teheran się pojawiła, ale oto przed dwoma tygodniami ukazała się jakby repryza do tego albumu. 9 z 11 piosenek, które tam się znalazły, doczekało się powtórnego nagrania przez innych wykonawców, a tak naprawdę po prostu chodzi tutaj o remiksa, zatem nowe wersje tych piosenek znanych z płyty Dżamilat. Wśród wykonawców tych remiksów Acid Arab, po których chyba sięgnąłbym najchętniej, gdyby nie to, że mają być te głosy kobiece. Acid Arab dość przewrotnie popełnili wersję instrumentalną. Jest trio Brandauer Freak, jest Matias Aguayo, jest też René Pawlowicz, czyli Shed, i to po jego wersję piosenki La Baden sięgamy właśnie teraz. Mom, I'm gonna make you feel my Tak brzmi Jasmin Hamdan, zremiksowana przez Shada na swoim najnowszym albumie Jamilat Reprise. Płyta ukazała się przed jakimiś dwoma tygodniami i my tak naprawdę potraktujemy Jasmin Hamdan jako wytrych do tego, żeby do Libanu się w tym momencie na chwilkę włamać. To będzie dłuższa chwilka, kilkunastominutowa, ale przyznam szczerze, że ta płyta spokoju mi nie daje. Przyznam też szczerze, że zabrałem ją na początek do nieco innej audycji. Pojawiła się ostatnio w PS-ie, który miałem przyjemność prowadzić za Agnieszkę Szydłowską. A tak naprawdę powinna zacząć swoją przygodę na antenie od Radia Teheran, bo to płyta przygotowana przez międzynarodowy już w tym momencie francusko-kanadyjski, niech będzie zespół Oiseau Tempête, ale w nagraniu tego albumu, czy też raczej w tym koncercie, ponieważ jest to zapis koncertu, udział wzięli również libańscy muzycy. Koncert odbył się w Bejrucie w klubie Reunion 19 marca 2016 roku. Myślę, że wszyscy ci, którzy wychowywali się muzycznie gdzieś tam kilkanaście lat temu na takich uczciwych, postrockowych brzmieniach w rodzaju zespołów Le Fly Panam na przykład, czy Set Fire to Flames, czy całej tej rodziny związanej z wytwórnią Constellation, kanadyjską wytwórnią z Montrealu, myślę, że powinni nadstawić już. Thank you. Prawdziwa historia o żółwiu i zającu według Lorda Dunsany. Taki tytuł nosi koncertowy album zespołu Oiseau Tompet i The Bunny Tylers. Taką nazwę przyjęli libańscy muzycy, którzy kolektywowi Oiseau Tompet pomagali w tym koncercie. Teraz chyba się już mogę przyznać, chociaż tak naprawdę niczego to nie zmienia, że przez kilka miesięcy nosiłem ze sobą na nasze spotkania w Radiu Teheran poprzedni studyjny album zespołu Oiseau Tompet, także korzystając z tego, że brali w nim udział, w jego powstaniu, w jego nagraniu właśnie muzycy libańscy. Album nosi tytuł Al-An. Jeśli po arabsku słowo Al-An oznacza to samo, co poprzez zapożyczenie do języka perskiego właśnie w tym języku, to będzie to znaczyło po prostu teraz. Ale teraz już na tę płytę chyba trochę za późno, ponieważ nie dość, że zespół Oiseau Tompet obdarzył nas właśnie tym albumem koncertowym, to także jest już nowa płyta, także taka, która powstała w Libanie, album zatytułowany Tarab. No i może z tą płytą będziemy już mogli się w Radiu Teheran spotkać, korzystając właśnie z tego, że w Libanie powstała. No ale najpierw myślę, że będziemy się jeszcze przysłuchiwać temu wydawnictwu koncertowemu, które, przyznam szczerze, otworzyło mi nieco oczy na zespół Oiseau Tompet. bartosz@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Tak, rozsyłam linki do teledysku z piosenką stadionową, z piosenką futbolową irańską. Maciek zauważa, że są tam irańskie piłkarki. No właśnie, to bardzo ciekawa rzecz, na którą też zwróciłem uwagę już po pierwszym obejrzeniu. To taka rzecz, która jako pierwsza wręcz przykuwa uwagę, że także irańskie piłkarki występują w tym teledysku bardzo ciekawym. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszam. bartosz@gilmopolskieradio.pl. Oszczędza to przełączania klawiatury z polskiej na perską i wpisywania tytułu samemu. Gdyby ktoś chciał, to także oczywiście perskim tytułem służę. A Nikifor pyta, czy doczeka się wreszcie Ahmada i ma pewnie na myśli Ahmada Zahila, którego chciał już usłyszeć tydzień temu. To oczywiście w związku z kolejną rocznicą i śmierci, i urodzin Ahmada Zahira, 14 dzień czerwca, w wieku 33 lat Ahmad Zahir umarł, no albo został zamordowany. Tego tak naprawdę nigdy do końca nie wyjaśniono, co pozwala oczywiście legendzie Ahmada Zahira być legendą jeszcze większą. Nie ma absolutnie żadnego wokalisty, żadnego muzyka, gwiazdora w Afganistanie, który mógłby w jakikolwiek sposób równać się swoją sławą i popularnością właśnie z Ahmadem Zahirem. Sięgam oczywiście dziś bardzo chętnie po jedną z jego piosenek. On nagrał ich tyle, że gdybyśmy co rok mieli się spotykać z jedną piosenką Ahmada Zahira, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy się spotkali ze wszystkimi, nawet gdyby ich się miał pojawiać więcej niż jedna. Ahmad Zahir zaśpiewa o tym, że życie kiedyś się skończy i że nie warto być sługą. Jeśli niewola miałaby być warunkiem niezbędnym do życia, to lepiej nie żyć. Jeśli wrogowie cię naciskają, to się nie daj. Ty, zmęczony, bądź człowiekiem, bo nie warto się wstydzić. Gdy z wyższością niebo zrzuca na ciebie deszcz klejnotów, powiedz mu, żeby sobie darowało, bo to jest nic nie warte. A jeśli masz świat w swoich dłoniach, ale zależysz od innych, na kimś innym musisz się wspierać, odrzuć go, bo nic nie warty jest taki świat. Jeśli twoja głowa trwa wciąż na szyi, bo jesteś na czyjeś rozkazy, to wyzioń ducha, bo nie warto z pochyloną głową chodzić. Życie to wolność człowieka i niepodległość. Walcz o tę wolność. Nie warto być sługą. Zindagi akhisraya bandagi darkar bandagi ka shart paashat zindagi darkar zindagi akhisraya bandagi darkar bandagi ka shart paashat zindagi darkar زندگی آخه سرای بندگی در کار نه آسمان را گو برا بارندگی در کار نیست زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار بندگی آخه سرایه بندگی در کار نه فشار دشمنان گر فشار دشمنان آبت کند نیستی نشو مر باشه خست دل شرمندگی در کار نیست زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار Ahmad Zahir. Myślę sobie o tym, że Afgańska Republika, czasy kiedy Ahmad Zahir był gwiazdą, ona powstała po obaleniu monarchii w roku 1973, ale wcale nie przeżyła swojego czasu istnienia spokojnie. Ten czas nie był też długi. Raptem 6 lat zakończonych przez inwazję Sowietów, czy raczej wojnę po prostu, którą Sowieci toczyli w Afganistanie po to, żeby osiedlić tam na dobre komunizm. Ahmad Zahir już tego nie dożył. Ta wojna zaczęła się gdzieś w grudniu roku 79. Ahmad Zahir już od 14 czerwca roku 1979 był w zaświatach. Piękna to piosenka. Tak sobie myślę też, że wiele jest takich przypadków muzycznych w wykonaniu Ahmada Zahira, gdzie nieco bezczelnie, można powiedzieć, pożyczał sobie różne patenty z innych piosenek, z wielkich szlagierów, przebojów z całego świata. Nie wiem, jak jest w tym przypadku, szczerze mówiąc, nie znam piosenki podobnej do tej, nie znam, czy nie wiem, czy jest jakiś oryginał, z którego Ahmad Zahir mógł tutaj czerpać. Ja tę piosenkę uważam za piosenkę Ahmada Zahira i jest po prostu fantastyczna. To chodzi tylko o geniuszu tego niezwykle utalentowanego młodego człowieka. Przenosimy się już powoli do Iranu. W Iranie czeka nas kolejne spotkanie, a jakże idziemy za ciosem z setką najlepszych, najwspanialszych, najbardziej zapamiętanych irańskich piosenek w historii przede wszystkim muzyki popowej. Na skrzynkę Bartosz Szopka-Gilbert